99 zł. Smartfon Samsung Galaxy A41 teraz za 999, taniej o 300 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Moje pasje, styl życia? Z wiekiem nie muszą się zmieniać. Mój wygląd też nie, bo stosuję to, co dla mojej skóry najlepsze. Biolik 65+. Połączenie wysokiego stężenia kwasu hialuronowego i oleju arganowego zapewnia mojej skórze dogłębne nawilżenie, odżywienie i intensywną odbudowę. Biolik 65+ sprawia, że moja skóra wciąż jest gładka, jędrna i sprężysta. I więcej mi nic nie trzeba. Polecam. Izabela Trojanowska. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, czwartek, 24 czerwca, jest 16. Przed nami Serwis Trójki i Karolina Kozińska. Warto się szczepić. Narodowa Loteria z nagrodami za ponad 14 milionów złotych. Polscy żołnierze kończą misję w Afganistanie. Taktyka była, zabrakło jakości, mówi prezes PZPN-u po przegranej Polaków na euro. Loteria z nagrodami dla zaszczepionych, a także dla gmin, które osiągną wysoki wskaźnik zaszczepienia wśród mieszkańców. To propozycje rządu na przyspieszenie akcji szczepień w Polsce i przekonanie nieprzekonanych. Konferencję w kancelarii premiera na ten temat śledził Dawid Grygorcewicz. Powiedz, jak będzie można wziąć udział w tej loterii? Przede wszystkim najpierw trzeba będzie się zaszczepić. Nie ma przy tym znaczenia rodzaj preparatu. Po drugie, loteria Narodowego Programu Szczepień jest dostępna wyłącznie dla pełnoletnich. Prezes totalizatora sportowego Olgierd Cieślik wyjaśnił, że rejestracja w loterii będzie odbywać się na dwa sposoby. Pierwszym kanałem jest internetowe konto pacjenta poprzez portal pacjent.gov.pl. Tu myślę, że to jest ta najatrakcyjniejsza forma. Druga to jest oczywiście infolinia Narodowego Programu Szczepień, numer telefoniczny 989. Loteria rozpocznie się 1 lipca i wtedy każdy, kto do tej pory się zaszczepił, będzie mógł się zarejestrować. Uczestnik loterii ma w sumie 4 szanse na wygraną, bo właśnie w tylu losowaniach weźmie udział, w tym w losowaniu nagród głównych, czyli 1 000 000 zł. Oprócz tego są także nagrody rzeczowe, jak na przykład samochody. Loteria to jeden z elementów, który ma zachęcić Polaków do szczepień przeciw koronawirusowi. Inne to m.in. utworzenie punktów szczepień w galeriach handlowych. Dawid Grygorcewicz, dziękuję za relację. A dotąd w Polsce wykonano prawie 27,5 miliona szczepień, prawie 12 milionów osób jest w pełni zaszczepionych. Już dziś w nocy do kraju z Afganistanu powrócą pierwsi polscy żołnierze, poinformował prezydent Andrzej Duda. W internetowym wpisie prezydenta czytamy: zgodnie z decyzjami sojuszników postanowiliśmy nie przedłużać misji polskiego kontyngentu w Afganistanie. Z końcem czerwca kończymy wojskowe zaangażowanie w największej operacji NATO w historii. 14 kwietnia Rada Północnoatlantycka, organ decyzyjny NATO, uznała, że nie ma militarnego rozwiązania wobec wyzwań, przed którymi stoi Afganistan, i poinformowała o zakończeniu misji w tym kraju. Nie tak miało być. Polacy za burtą mistrzostw Europy w piłce nożnej po przegranej ze Szwecją 2-3. Jak mówił na konferencji prasowej prezes PZPN-u Zbigniew Boniek, oprócz meczu z Hiszpanami w innych spotkaniach byliśmy statystycznie lepsi, ale nie umieliśmy tego zamienić w jakość. Pożegnanie z tym turniejem bardziej boli, bo pod względem statystyk wyglądało to dużo, dużo lepiej. Widziałem to po piłkarzach. 2 lata temu inaczej pożegnali się z turniejem, natomiast wczoraj byli przekonani o tym, że po prostu ich na więcej nie było stać, że dali z siebie wszystko, natomiast no, stało się jak się stało. Mimo braku awansu do 1/8 Mistrzostw Europy, pewny swojego stanowiska może być selekcjoner biało-czerwonych. Prezes PZPN potwierdził, że Paulo Sousa jest bardzo dobrym trenerem i zostaje w reprezentacji Polski. Odzywa się tylko podczas najważniejszych wydarzeń narodowych. Słynny dzwon Zygmunta z katedry na Wawelu bije już 500 lat. W Krakowie trwają przygotowania do obchodów jubileuszu. Będzie specjalny pochód z repliką dzwonu i wystawa na Zamku Królewskim, mówi dyrektor Wawelu Andrzej Betlej. W uzasadnieniu wyroku sędzia Jarosław Leszczyński odwołał się do zeznań Adama K., które były głównym dowodem w sprawie. Uznał je za wiarygodne. Potwierdzenie było w zeznaniach żony i jego teściów. Świadkowie z firmy potwierdzili też pewne elementy, o których mówił. Zdaniem obrony, która będzie wnosić apelację, są one nic nie warte, mówił adwokat Jakub Jędras. W tym postępowaniu nie wytrzymują weryfikacji z pozostałym materiałem dowodowym. Kara wymierzona przez sąd jest surowa, bo wymyślony przez Łuczaka plan był finezyjny i mocno odbił się na sytuacji firmy Servo. Jej prezes Jarosław Kur uważa, że nieodnalezione pieniądze są nadal w rękach skazanego. Za coś musiał żyć za granicą, na pewno nie

szaro-różowe. Taki tytuł piosenki i taka nazwa zespołu. Kwadrans po godzinie 16. Zapraszamy do trójki, audycja popołudniowa. Intensywny czas dla premiera Morawieckiego. Wczoraj do późna w Sejmie, a dziś z samego rana do Brukseli, do której i my teraz się przenosimy. Beata Płomecka, dzień dobry. Dzień dobry. Trwa dwudniowy szczyt Unii Europejskiej. O czym tym razem? Kilka tematów. Walka z koronawirusem, migracja, odbudowa po pandemii, ale nas interesuje przede wszystkim kluczowy temat, który będzie omawiany podczas kolacji europejskich przywódców, i to jest temat współpracy z Rosją. Dlatego jest on kluczowy i też kontrowersyjny, bo wczoraj Francja i Niemcy zaproponowały otwarcie Unii Europejskiej na kontakty z Moskwą, zaproponowały zorganizowanie szczytu z udziałem europejskich liderów i prezydenta Rosji. Ja tylko przypomnę, że szczyty unijno-rosyjskie zostały zawieszone w 2014 roku po aneksji Krymu i po agresji rosyjskiej na Ukrainę. Teraz Francja i Niemcy uważają, że trzeba rozmawiać z Rosją, żeby rozwiązywać problemy. Kilkanaście krajów unijnych jest przeciwnych. W grupie przeciwników tej propozycji jest m.in. Polska. Premier Mateusz Morawiecki, kiedy wchodził na szczyt, mówił, że żeby doszło do jakiegokolwiek otwarcia i dialogu Unii Europejskiej z Rosją, to muszą być spełnione konkretne warunki, a tym warunkiem jest wycofanie się Rosji z agresywnej polityki wobec sąsiadów, w tym Ukrainy, no i wobec Unii Europejskiej, krajów Unii Europejskiej, w szczególności Polski. Bez tego po prostu nie może być ani otwarcia, ani szerszego dialogu. Kiedy widzimy agresywne zachowanie, widzimy ataki hybrydowe na naszych sąsiadów, na nas samych, mówię w kontekście ostatniego ataku, zagrożenia naszego cyberbezpieczeństwa, to trudno jest podejmować dialog na najwyższym poziomie i nie można kuglować wartościami, zasadami, ponieważ wartością nadrzędną jest bezpieczeństwo międzynarodowe. A Solidarność Europejska wymaga zrozumienia interesów całej Unii, w tym bezpieczeństwa wschodniej flanki, tak jeszcze mówił szef polskiego rządu. Wypowiadała się na ten temat także premier Estonii Kaja Kallas, która była zaskoczona pomysłem zorganizowania szczytu i przypomniała unijny szczyt w ubiegłym miesiącu, kiedy te akcenty stawiano inaczej. Wszyscy wtedy zgodziliśmy się, że Rosja jest zagrożeniem dla naszego bezpieczeństwa. Co się zmieniło? Wiadomo, że Rosja testuje, jak daleko może się posunąć, i jeśli się cofniemy, to nie sądzę, by było to z korzyścią dla Unii Europejskiej. W tej sprawie wypowiadali się także kanclerz Niemiec i prezydent Francji, którzy bronili tego pomysłu, uważali, że najlepszym sposobem na rozwiązanie problemów jest właśnie dialog. A w Brukseli dzisiaj, jako przy okazji unijnego szczytu, to znaczy kiedy odbywa się w jednej z unijnych instytucji szczyt Rady Europejskiej, to w drugiej, w Komisji Europejskiej, były rozmowy prowadzone przez szefa unijnej dyplomacji z ministrami spraw zagranicznych krajów należących do Partnerstwa Wschodniego. I jest minister spraw zagranicznych Ukrainy, Dmytro Kuleba, który skrytykował pomysł wznowienia szczytów Unia Europejska-Rosja. Powiedział, że to przecież jest część unijnej polityki sankcyjnej, to zawieszanie rozmów z Rosją na najwyższym poziomie. No jeżeli nie będzie zmiany zachowania Moskwy, to wznowienie tych szczytów byłoby po prostu odstępstwem od tej polityki. Decyzja o zamrożeniu szczytów unijno-rosyjskich została podjęta w 2014 roku po rosyjskiej agresji na Ukrainę. Niestety Rosja nie okazała żadnej woli do zmiany polityki ani wobec Ukrainy, ani też wobec Unii Europejskiej. Uważamy, że wznawianie szczytów jest bezpodstawne. No i jak dodaje szef ukraińskiej dyplomacji, to wpłynie negatywnie na politykę Unii, która nie uznaje aneksji Krymu, i też da argumenty Rosji do rąk, by dalej ignorować porozumienia mińskie o zawieszeniu broni na wschodzie Ukrainy. Dialog to zawsze jest dobry pomysł, ale jak powiedział premier, Solidarność Europejska wymaga zrozumienia interesów, w szczególności tych elementów bezpieczeństwa całej Unii Europejskiej, wschodniej flanki NATO, i nie można tutaj kuglować tymi różnymi wartościami. Beata Płomecka w Brukseli. Słyszymy się jutro, bo jutro drugi dzień szczytu, tak więc do usłyszenia. Do usłyszenia. More than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you. Robinson i grupa The Lemonheads. 22,5 minuty po godzinie 16. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa uruchomiły nowy system poboru opłat drogowych. E-Toll. Systemem objęta została sieć dróg płatnych dla pojazdów ciężkich. Kierowcy samochodów osobowych mogą korzystać z nowego rozwiązania na odcinku autostrady A2 pomiędzy Koninem i Strykowem i autostrady A4 Wrocław-Sośnica. Nowe rozwiązanie można zainstalować na telefonach komórkowych. Za każdym razem, kiedy wjedziemy na drogę płatną, z naszego konta będą pobierane środki, wyjaśnia minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. System obecny, jaki mamy, ten system Wietol, dla wygody naszych klientów będzie dostępny do końca września tego roku, więc równolegle dla systemów Wietol, jak również teraz dla Etol, rezerwujemy te prawe skrajne pasy. Jak się ma ten system Wietol, czy teraz dzisiaj Etol, można używać ten prawy pas i system już automatycznie otworzy bramkę i będzie można jechać bez zatrzymania się. Szefowa Krajowej Administracji Skarbowej minister Magdalena Rzeszkowska powiedziała, że do końca roku całkowicie znikną bramki z zarządzanych przez państwo drogach płatnych. Dodała, że nie jest wykluczone, że e-toll będzie też obowiązywał na tych prywatnych, na przykład na autostradzie wielkopolskiej. Koncesjonariusze mają taką możliwość, żeby wystąpić z wnioskiem do Krajowej Administracji Skarbowej o to, żeby też przejść na nowy system, na system e-toll. No i zaczniemy rozmowy, bo jest to możliwe, przepisy to od 16 bodajże czerwca umożliwiają. Jeżeli chodzi o pojazdy ciężkie, to system od dzisiaj startuje i tutaj mogą kierowcy korzystać z różnego typu rozwiązań, bo to jest aplikacja, to jest OBU, to jest zintegrowany system logistyczny, a w perspektywie niedalekiej liczymy, że również dostawcy ICOWI, Europejskiej Usługi Poboru Opłat. Jeżeli chodzi o pojazdy lekkie, osobowe, to można od dzisiaj pobrać sobie aplikację, zarejestrować się oczywiście w systemie, dołączyć tam dane aplikacji do swojej rejestracji w systemie, zasilić środkami i spokojnie jechać tym pasem prawym ruchu już z bramką, która się podniesie, ale bez konieczności zapłaty manualnie za przejazd. Przy okazji startu systemu e-toll zakupiono ponad 100 specjalistycznych samochodów, które będą używane do kontroli. Jak mówi pełnomocnik ministra finansów do spraw informatyzacji Przemysław Koch, dzięki pojazdom będzie można sprawdzić, czy dany kierowca jest w systemie i dokonał opłaty. Te samochody są wyposażone w sprzęt teleinformatyczny, w szczególności w kamery z systemem OCR, który rozpoznaje tablice rejestracyjne. I te pojazdy na drodze będą weryfikować, czy pojazd, który się porusza, czy z przodu, czy z tyłu, jest pojazdem, który ma uiszczoną opłatę i w szczególności, czy przekazuje koordynaty geolokalizacyjne do systemu centralnego. Jeżeli wszystko będzie w porządku, no to taki pojazd nie wykryje nieprawidłowości i będzie dalej kontynuował przejazd. Jeśli okaże się, że kierowca nie jest w systemie lub nie pobrano od niego opłaty za przejazd autostradą, zostanie ukarany mandatem. Nowy sposób poboru opłat drogowych zastąpi system Viatol, który wygaśnie 30 września. Zaczynają się wakacje. Wielu z Państwa te informacje mogą się przydać. Dziś ruszył system e-toll. Piotr Krzysztofiak zebrał dla Państwa wszystkie te informacje. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Za 4 minuty będzie 16.30. Manic Street Preachers. Tu Trójka na zegarze 16:31. O pogodzie kilka słów. Dziś wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże. Wystąpią burze z opadami deszczu, okresami o natężeniu ulewnym i nawalnym. Bardzo mi się podoba to określenie. Nawalnym. Miejscami grad. Temperatura od 19 stopni na północnym zachodzie, około 28 w centrum, do 30 na wschodzie. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na północnym zachodzie przelotne opady deszczu i możliwe słabe burze. Na pozostałym obszarze opady deszczu i burze. Opady mogą być intensywne. Od 13 stopni na północnym zachodzie do około 17 w centrum i 21 na wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany z północy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Rodzice. No my to się znamy, Marian, tak? Mamy koniec roku szkolnego, więc robimy tak. W Media Expert dają teraz za legitymację rabat, więc tam kupujemy prezenty na koniec roku. Co wy na to? Fajnie, co? W Media Expert na zakończenie roku dla wszystkich uczniów od piątku do poniedziałku przy zakupie za minimum 250 zł 40 zł rabatu do wykorzystania od razu. Nie potrzeba świadectwa, wystarczy pokazać ważną legitymację szkolną. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Kiedy nam kibicujecie, łączy nas silna więź. Przeżywamy wtedy podobne emocje. Napięcie, wzruszenie, momenty próby. Cieszymy się, że jesteście z nami. Z dumą znieście flagi i kibicujcie podczas mistrzostw. Totalizator sportowy. Rozdaliśmy już 1 000 000 flag, by z dumą kibicować naszym. Pozdrawiam, Robert Lewandowski. Żegnamy reklamy. Za 27,5 minuty 17 czas na nasz serwis ekonomiczny. Podsumowanie dnia. Sylwia Zadrożna. Stopa bezrobocia w maju wyniosła 6,1%, podał dziś GUS. Była niższa niż w kwietniu o 0,2%. W pierwszym kwartale Ukraińcy wydali w Polsce 453 miliony złotych. To 3 razy mniej niż rok temu, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Tak duży spadek to efekt pandemii oraz spowodowanych nią utrudnień na granicach. Już blisko 70% konsumentów używa aplikacji do obsługi konta bankowego. Wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. To łatwe i wygodne. Prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny przypomina jednak o zasadach bezpieczeństwa. W tym celu warto używać wyłącznie oryginalnych aplikacji danego banku i regularnie aktualizować oprogramowanie. Nigdy nie podawajmy danych do logowania innym osobom. Zabezpieczmy korzystanie z aplikacji niepowtarzalnym hasłem lub biometrycznie, odciskiem palca czy systemem rozpoznawania twarzy, jeśli urządzenie i aplikacja posiadają taką funkcję. Wprowadźmy dzienny limit przelewów i płatności, tak aby ograniczyć potencjalną stratę w przypadku utraty urządzenia czy uzyskania dostępu do aplikacji przez cyberprzestępców. Jeśli jednak ktoś przejął dostęp do naszej aplikacji i wykonał nieautoryzowane transakcje, należy o tym zawiadomić bank i policję. Dolar kosztuje 3,79 zł, euro 4,52, frank szwajcarski 4,12 zł. A za chwilę powiemy o tym, jak zadbać o nasze domy i samochody w czasie burz. Czuję, jak serce rwie się do ciebie, jak mam bronić, kiedy ich jest. Rzeczy tylko po ślubie. Wpadli znajomi i z marszu na marsz wzięli. Jeden z niebieskich wtedy prawie mnie postrzelił. Dobrze wspominam ten jaskrawy czas, chociaż przyznam, że już wyszedłbym za metalowy krat. I sił mi brak, żeby szczerze. że już wszystko jest okej. Brakuje mi tych naszych wspólnych chwil, brakuje mi krzyczących ludzi i dobrze, pomalujemy twarz białym i czerwonym. Przecież doskonale wiesz, patrzymy tylko w dobrą stronę. I sił mi brak, żeby szczerze powiedzieć, tę wojnę wygra tylko jeden. Sił mi brak i już nie chcę nic wiedzieć. Mam mętlik w mojej małej głowie. Czuję, jak serce rwie się do ciebie. Jak mam bronić, kiedy ich jest więcej? Czuję, że to już koniec, to już koniec. Marcin Tarczyński z Polskiej Izby Ubezpieczeń jest teraz naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Burze przechodzą nad Polską. W wielu miastach mamy do czynienia z podtopieniami. Najlepiej oczywiście śledzić komunikaty, jakie dostajemy na temat pogody, sytuacji pogodowej, wszelkie alerty. No ale nie zawsze na przykład możemy uniknąć podróży samochodem w tym czasie, kiedy zastaje nas burza. Jak powinniśmy się zachowywać? Na co zwracać przede wszystkim uwagę? Najrozsądniej rzeczywiście byłoby uniknąć podróży własnym samochodem w momencie, kiedy wiemy, że będą bardzo silne opady. Te silne opady są coraz gorsze w skutkach w ostatnich latach, głównie przez nieprzemyślaną taką gęstą bardzo zabudowę miejską, bo one po prostu powodują błyskawiczne i bardzo dotkliwe w skutkach zalania, co widzieliśmy parę dni temu w Poznaniu. Natomiast jeżeli rzeczywiście musimy się poruszać własnym samochodem, pamiętajmy, że nasze samochody nie są amfibiami i one nie są przystosowane do tego, żeby przejeżdżać, a już zwłaszcza z dużą prędkością przez kałuże, jakie się tworzą przy takich zalaniach, więc przede wszystkim jeździmy ostrożnie. Jeżeli mamy wątpliwości, czy damy radę przejechać przez kałużę, która jest przed nami, to prawdopodobnie znaczy, że z dużym prawdopodobieństwem nie damy rady. W związku z tym nie róbmy tego na siłę. Dzisiaj produkowane samochody mają bardzo dużo elementów elektronicznych, które są szczególnie wrażliwe na jakiekolwiek zawilgocenia. W związku z tym moment jakiejś nieostrożności i mamy uszkodzony samochód na środku kałuży. Oczywiście też starajmy się nie parkować przy takich warunkach pogodowych samochodu pod drzewem, czy w jakimś zagłębieniu ulicznym. No ale czasami się tak zdarzy, że auto zostało zaparkowane w takim miejscu, bo nie było innego i burza przyszła nagle. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie takich zjawisk, których rzeczywiście nie mogliśmy uniknąć i po prostu pecha, który nam się przydarzył, no to oczywiście tutaj w grę wchodzi przede wszystkim ubezpieczenie autokasko, jeżeli chodzi o samochody, bo ubezpieczenie autokasko to jest ochrona nie tylko przed kradzieżą czy wypadkiem drogowym, ale też ochrona przed zjawiskami pogodowymi, takimi jak uszkodzenie auta przez gałąź, czy takimi właśnie jak zalanie samochodu przez ulewę. To jeśli chodzi o samochody, a co z mieszkaniami, z domami? Czy też możemy się jakoś przygotować, jeśli dostajemy już taki alert, że na przykład w nocy będzie burza? To, co na co dzień możemy robić, zwłaszcza jeżeli mieszkamy w takiej zabudowie jednorodzinnej, to dbać o wszelkiego rodzaju przeglądy i remonty, te wszystkie rzeczy związane z odprowadzaniem wody, dachem, rynnami. Jeżeli dostajemy rzeczywiście alert, że będzie jakaś silna burza, no to oczywiście nie zostawiamy domu bez opieki z pootwieranymi oknami. I bardzo istotne jest to, żebyśmy zadbali o zdjęcie wszystkich elementów, które są na zewnątrz, gdzieś na parapetach czy na balkonach i które mogą wskutek na przykład silnego wiatru towarzyszącemu takim deszczom znaleźć się na ulicy. Dlatego, że niestety bardzo łatwo o nieszczęście i uszkodzenie pół biedy, jeżeli czyjegoś samochodu, ale po prostu innego człowieka. A mieszkanie i dom można ubezpieczyć od skutków burzy, nawałnicy? Również powodzi, jeżeli taka się przydarzy, to jest zupełnie standardowy zakres ubezpieczenia, jeżeli chodzi o deszcze i nawałnice. W związku z tym, jeśli nie będziemy mogli uniknąć jakiejś szkody, to jeżeli mamy ubezpieczenie, to jesteśmy zabezpieczeni finansowo. I też pamiętajmy o tym, jeżeli już coś się złego dzieje, to przede wszystkim zadbajmy o to, żeby ta szkoda, która się zdarzy związana z pogodą, się nie powiększała. Wszelkiego typu działania, które polegają na tym, że my zmniejszamy tą szkodę i ponosimy z tego tytułu jakieś koszty, to również jest element odszkodowania od ubezpieczyciela, niezależnie od tego, czy były to działania udane, czy nieudane. Marcin Tarczyński z Polskiej Izby Ubezpieczeń był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo. Podsumowanie dnia.

Heavy, to była Jessie Ware. Zapraszamy do Trójki za 12 minut, godzina 17. No to teraz proszę usiąść wygodnie, bo przed nami waga ciężka. Ponad 12 ton. Ton uderzeniowy G. Słyszalność do 30 km. Oraz siła 12 dzwonników potrzebna do wydania dźwięku. Dzwon Zygmunt, najsłynniejszy w Polsce w tym roku, obchodzi wyjątkowy jubileusz 500-lecie. Do świętowania pod hasłem Sub Una Campana, czyli pod jednym dzwonem, zapraszają miasto Kraków wspólnie z Zamkiem Królewskim na Wawelu, Katedrą Wawelską oraz Domem Norymberskim w Krakowie. Dzwon Zygmunt świętuje w tym roku wyjątkowe urodziny. Po raz pierwszy zabrzmiał 13 lipca 1521 roku. Jak podkreśla Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa, towarzyszy miastu i krakowianom od 500 lat. 500 lat to jest piękny jubileusz dla najważniejszego polskiego dzwonu. Dzwonu, który sławi Polskę i wszystkie rejestruje najważniejsze wydarzenia w życiu kraju i Krakowa. Jubileuszowe obchody 29 czerwca zainauguruje msza święta w Katedrze Wawelskiej. Ksiądz prałat Jacek Urban, dziekan krakowskiej kapituły katedralnej, zaznacza, że dzwon pełnił i pełni wyjątkową rolę. Ma być świadkiem. Ma się cieszyć z cieszącymi i płakać z płaczącymi. Z okazji jubileuszu Zamek Królewski przygotował specjalny pokaz obrazu Jana Matejki, datowany na 1874 rok, który na co dzień znajduje się w Muzeum Narodowym w Warszawie. To rzeczywiście pokaz od wielkiego dzwonu i tak postanowiliśmy go zatytułować, może nieco przewrotnie. Mówi Andrzej Betlej, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu. Ale również pokazujemy szkice koncepcyjne, które zachowały się w zbiorach Domu Jana Matejki Muzeum Narodowego w Krakowie. Myślę, że to duża atrakcja, zważywszy na z reguły wielkie gabaryty tychże obrazów, które popełnił mistrz Matejko. Dodatkowa atrakcja, która będzie trwała przez najbliższe 2 miesiące na Zamku Królewskim na Wawelu. W jubileusz włącza się także Dom Norymberski w Krakowie. Nieprzypadkowo, ponieważ Zygmunt został odlany przez ludwisarza z Norymbergi, Hansa Behama. W Norymberdze powtórzymy część wydarzeń, która będzie miała miejsce w Krakowie. Wyjaśnia Renata Kopyto z Domu Norymberskiego w Krakowie. To będą naprawdę wyjątkowe wydarzenia, ponieważ artyści z krakowskiej ASP postanowili udźwiękowić obraz Jana Matejki. Kulminacyjnym punktem obchodów będzie korowód zygmuntowski. Barwna parada wyruszy 13 lipca od Barbakanu przez rynek główny pod Wawel. Za część teatralną odpowiedzialny jest Jerzy Zoń, dyrektor Teatru KTO, a za część taneczną Romana Aniel, dyrektor baletu dworskiego Krakowia Danca. Zaprezentujemy balet, który nazywa się Kiedy tańczą dzwony, specjalnie przygotowany na tą okazję, ponieważ dzwony, dzwonki, dzwoneczki to jest taki bardzo wdzięczny temat do tego, aby przedstawić je ruchowo, tanecznie. Na koniec obchodów zaplanowano koncert z muzyką mistrzów polskiego renesansu i baroku. Odbędzie się on 18 lipca w kościele świętej Katarzyny Aleksandryjskiej. Z Krakowa Magdalena Zdrój-Wiśniewska. Ot i kolejna krakowska nieoczekiwana atrakcja turystyczna na wakacje w sam raz. Jak znalazł? Poznać Zygmunta z bliska. Right.